Iniziamo a andare Sì, bene. male, male, adesso tu assi. Almeno prendo il tedesco. No, tu mi chiedi che magari non ti mica. Mi che fa carino, esce. Dai, mondo neki, treba mi vai, telefon. Hello. Hitno. Mondo neki, basco, topola. Uso nese, harom saz, meg leno, hetra, egyre, küldjék. Brzina. Érted? De nem értem, mit kezd ennyire filózni. Mi nem rendülted le? Nem, lehet, hogy nem tudom, mit akar. Mindegy, akkor. Kőle baszki. Most kell akkor nektek a telefon, vagy nem? Kell, Keressem akkor, vagy nem? kell, kell. Hát akkor... Nem Mondd. értem akkor, mit kell itt filozófálni. Na itt van akkor egy másik, na. E is ugyanaz. Land Rover, itt írja mindjárt, telefon, kontakt. Hány a számok? Itt van. Menj a píd. Ez 2600-at kér. Vagy No, kérdezz 2800-at. még azt. Akkor ez 3000-es kér ma. Írd be, hit fő, mond neki, hogy bírja egy gyors postán küldeni, utána mond, kérdezz meg, hogy mennyi gyors postával együtt, azt mennyit akarsz erre rá szerintet a 3200-ig? Meg tudjuk aztán visszaírjunk. Hát ezt a 2600 vagy 800 500 Ez mondjuk. azért mondom, hogy ez olyan 3200. Hát Megmondod neki, hogy a 3200-a belefér